أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد إخوة في الله بزانقو كتخيمان لعاديكم شكور الله تكيا رحمة تميت محمد صلى الله عليه وسلم kiendelea katika risala yetu hii huquq al-awlad 'ala al-aba'i wal-ummahat. Tulikuwa katika kipengele cha pili ambayo ni huquq al-walad 'ala walidayhi ba'da al-wilada, ni ile haki ya mtoto juu ya wazazi wake baada ya kuzaliwa. Tulishia katika nukta hapa ya maneno ya Imamu As-Sa'di rahmatullahi alayhi, sema qala al-allamatu Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di awla an-nas bi birrika wa ahaqquhum bi ma'rufika auladu. Anasema al-Sheikh Abdurrahman bin Nasir al-Saadi kwamba mtu aliye mbora zaidi au watu walio wabora zaidi katika suala zima la kukufanyia wema na wenye haki zaidi ya kukufanyia huwa wema ni auladuk, ni watoto wako, ambayo hiyo haki ukiikosa basi unatakiwa uidai, sababu ni watoto wako na Allah tabaraka wa taala ametoa agizo kwamba watoto wawafanyie wema wazazi wao. Kwa hiyo ndio akasema awla an-nas, walio bora zaidi miongoni mwa watu. Anasema fa innahum amanatun ja'alahum Allahu 'indak, kwani hao ni amana ambao Allah tabaraka wa taala amiwafanya kwako, kawajalia wawe ni amana kwako. ونحن نعرف أن الأمانة قال أهل العلم كل ما تؤتمن عليه من حقوق الله أو حقوق العباد, يعني كل كيتو أمباتو كليتو أميني وجوياكو ميونغوني محكز الله أو حكز واجع. Kwa hiyo wal amana qad yakunu fi huquqi llahi au huquqi alibad, haki za Allah au haki za waja. Na unapozungumza amana bimaana wewe utaulizwa usipo itekeleza ile nini al-amana. Mithlu salawatul khams, swala tano amana, na ndio awwalu ma yuhasabu min abdihi yawm al-qiyama. Kwa hiyo pia watoto ni amana ambao Allah tabaraka wa taala ametujalia sisi, kwa hiyo wao ni haki zaidi ya kuwafanyia wema wazazi wao, na wazazi wana haki ya kuwasimamia. Kwa hiyo na vile vile hao watoto Allah tabaraka wa taala wawasaka bitarbiyatihim tarbiyatan salihatan liabdanihim wa qulubihim, bali umeusiwa wewe mzazi kuwalea katika malezi yaliyokuwa mazuri ya miili yao na nyoyo zao vile vile. Ndio maana mtoto hata akikutwa haeleweki, jambo la kwanza hata jamii wanauliza, kwani huyu ni mtoto wa nani huyu? Anambia ni mtoto wa fulani. Mbona yupo hivi? Mbona haeleweki? Sababu ni amana. Kwa hiyo si miili yao tu kuwasimamia, bali na kulub, nyoyo zao. Na nyoyo ni kuwapeleka sehemu ambazo watapata akhlaq, watapata tarbia. Kwa hiyo unapompeleka mtoto wako katika mazingira ambayo sio swalih, kwa hakika umehini amana, umehini amana. Kwa hiyo anasema wa kullu ma fa'alatahu ma'ahum min hadhihi al-umuri daqiqaha wa jaliliha fa innahu min ada'i al-wajibi alayk. Wa yanasiba na kila jambo ambalo unaowafanyia pamoja nao katika mambo haya daqiqaha, yani mambo yenyewe yawe ni madogo, wajaliliha au yawe ni makubwa, adhmu qadra, yani yana uzito katika kiwango chake, fa innahu, basi uelewe hayo mambo unayofanyia, min ada'il wajibi alayka, ni yale miongoni mwa mambo ambayo unaoyatekeleza kuwa ni wajibu kwako wewe kila unalomfanyia. Wa min afdhali ma yuqarribuka ila Allah, na miongoni mwa mambo yaliyo bora zaidi ni yale ambayo yanayofanya ukuruba kwa Allah tabaraka wa taala, fajitahidi fi dhalik, basi jitahidi, fanya jitihada katika hilo. Fahadha kalamun adhim, ni maneno mazito kabisa, kwamba mtu jambo lolote lile unapomfanyia kijana wako, liwe jambo dogo au jambo kubwa, basi uelewe jambo hilo ni wajibu kwako wewe kumfanyia. Lakini mambo yaliyo bora zaidi ni yale ambayo yanayosababisha yeye au yanayokufanya wewe uwe ni mwenye kupata ukuruba na Allah tabaraka wa taala. Kwa hiyo fajitahidi fi dhalik, fanya jitihada katika hilo, kumlea kijana wako katika tarbia alhasana. Vile vile wahtasibuhu inda Allah, fanya ihtisab, bimaana upate fadhila, tanguliza malipo mbele ya Allah tabaraka wa taala. Al-ihtisab ni kutanguliza malipo kwa Allah tabaraka wa taala, kwamba mimi namfundisha kijana wangu huyu, kwa hakika ninategemea awe waladun salih, mtoto aliyekuwa mwema. Kama annaka, kama vile pale wewe, idha at'amtahum, pindi utakapowalisha, wakasautahum, na ukawavisha, wakumta, bitarbiyati abdanihim, na ukasimama katika suala zima kuwalea kwa miili yao. Ina maana wewe ukawasimamia katika hali ya badani zao. Fa anta qaimun bil haqqi maajur, wewe umesimamia katika haki tena unalipwa katika hilo. Fakadhalik, basi hivyo hivyo. Bal a'zamu min dhalik, bali lililo kubwa zaidi kuliko hilo. Idha qumta bitarbiyati qulubihim wa arwahihim bil ulumin nafi'a, hili ni kubwa zaidi. Pale utakaposimama katika suala zima la kuwalea katika nyoyo zao na roho zao, katika kuwaelekeza katika ilmu yenye manfaa, ilmu yenye manfaa. Leo watu wanapongezana na kuona ni watu wenye maendeleo makubwa, kama pale utamkuta mzazi labda kijana wake anakuambia, bana vijana wake hawa wanasoma Urusi, huyu anasoma German, huyo yupo Australia. Basi mzazi huyu anaonekana kwamba huyu amewalea watoto wake katika mazingira ya hali ya juu. Huyu mzazi atake mchezo mchezo bana, watoto wake wote wapo Ulaya. Kwa hiyo watu bila kuhoji kwamba kwenye huko Urusi au Ujerumani wanafanya nini, umeelewana? Ndio mwisho wa siku watu wanarudi mashuyuia, wamevaa macheni na vipuli, wala mtu hana wasiwasi. Lakini katika yale mazingira ya kidunia, mtu anaona dah, huyu mzazi mashallah amepiga hatua, nyie zurureni tu, mzeni watoto wake wapo Urusi bwana, umeelewana? Kwa hiyo ndio hapa anasema al-allama tu as-Saadi, kwamba suala la kuwalea watoto mfano kimiili, ukamjalia ni jambo zuri na unapata ujira, lakini anasema a'zamu min dhalika, kwa ismu tafdhili, jambo lililokuwa kubwa zaidi kuliko hilo. Idha qumta bitarbiyati qulubihim wa arwahihim bil ulumin nafi'a, pindi utakaposimama katika kuwalea hawa katika nyoyo zao, roho zao, kwa kuwapatia ilmu iliyokuwa yenye manufaa. Wal ma'arifi as-sadiqa, na utambuzi ulio wa kweli. Wat tawjih lil akhlaq, na vile vile kuwaelekeza katika tabia njema, alhamida, zilizo zenye kuhimilika, zenye kushukurika, zenye kufurahisha. Hili ndiyo jambo lililokuwa kubwa zaidi, al-akhlaq, a'zamu shay'in. Wa tahadhir min dhiddiha, na vile vile kuwatahadharisha kinyume na tabia hizo. Fal adab alhasanatu khairun lil auladi halan wa maala min i'taihim adh-dhahaba wal fiddata, basi adabu iliyokuwa nzuri kabisa na iliyokuwa bora kabisa kwa watoto kwa hivi sasa, ambayo halan anayotakiwa apewe hivi sasa, wa maala, na katika siku za usoni, yani mustakbal, basi hizo ndio zinazotakiwa, zile zilizotangulia kutajwa ndio adabul hasan. Kumlea mtoto katika adabu iliyokuwa nzuri ni khairun, ni bora zaidi, lil auladi halan wa maala, kwa hivi sasa na katika siku za usoni, min i'taihim adh-dhahaba wal fidha, kuliko kuwapatia dhahabu na fedha. Kwa hiyo unapomlea mtoto katika malezi yaliyokuwa mazuri ni bora zaidi kuliko kumpatia mtoto adh-dhahabu wal fidha, dhahabu na fedha. Ukampa mambo yote ya kidunia, ukamnunulia gari la kifahari, ukamnunulia kila kitu, kwa hakika hayo ni mambo tu ya dunia. Haikataliwi kumpa zawadi kijana wako, ni jambo zuri, lakini mlee katika tarbia alhasana, malezi yalikuwa mazuri, basi hii ndio a'zamu alqurbat ila Allah. Wa anwa'il mata'i dunia, na aina mbalimbali za starehe za dunia. Li anna بالآداب الحسنة والأخلاق الجميلة يرتفعون وبها يسعدون وبها يؤدون ما عليهم من حقوق الله وحقوق العباد وبها يجتنبون أنواع المضار وبها يتم برهم لوالدهم. Anasema kwa sababu adabu iliyokuwa nzuri na tabia iliyokuwa nzuri, yartafiun, inawanyanyua hawa watoto, wabiha yasaadun, na kutokana na hizo tabia basi wanapata asaada, utukufu, wema. Wabiha, na kwa hizo hizo ibada, kwa hizo hizo akhlaq, yuadduna ma alayhim min hukuki, wanakuwa ni wenye kutekeleza yale yaliyo juu yao miongoni mwa haki za Allah wa hukuki al-ibadi, na haki za waja. Kama tulivyosema katika al-amana, al-amana tu kad yakunu min hukuki Allahi au hukuki al-ibad, haki za waja au haki za Allah. Sasa kijana anapojipamba na tarbia iliyokuwa nzuri, atawafanyia ihsani majirani zake, atawafanyia ihsani wazazi wake, hatakuwa fisad, hatakuwa irhabiyun, hatojiingiza katika mambo ya vurugu, hatojiingiza katika mambo ya ugaidi, hatojiingiza katika mambo, yani ina maana kwamba yeye tayari atakuwa ni mtu yeye mwenyewe mwenye kunufaika yeye, na miji itapata manufaa vile vile. Hatoiba katika kazi, atafanya uadilifu. Kwa nini? Umempa tarbia, ndani yake anapata hofu ya Allah tabaraka wa taala, sijui meleka. Kwa hiyo ndo hapo atatekeleza haki za Allah na haki za nini, za waja. Ukichunguza ahkamu nyingi sana katika sharia, yani zote zinataka watu waishi katika kheri, katika wema. Na ndio maana unaweza kukuta Mtume za sallama anazungumzia majirani, paka anasema mazala jibrilu yusini biljari hatta dhanantu annahu sayuwarithu. Hakuacha Jibril anashuka na niambia jirani, jirani, jirani, mpaka nikadhania kwamba siku moja ataniambia jirani, anaweza akamrithi jirani mwenzie. Hizi ni haki za majirani. Inapozungumzwa akhlaq, labda tabia njema, unamuonyesha nani? Ni jamaa, yani ahlul balad na wengineo. Kwa hiyo ndani yake inapatikana hukuki llahi wa hukuki al-ibad, wabiha, na kwa hizo hizo al-akhlaq, yajitanibuna anwa al-madhari, wanakuwa wanajiepusha na mambo mbalimbali yenye kuleta madhara katika jamii. Hawezi akafanya ufisadi, hawezi akafanya mambo ya vurugu, hawezi akafanya mambo ya kuleta madhara katika umma, kwa sababu tayari ameshajipamba kwa akhlaqu an-nubuwwa. Wabiha, na kwa hiyo hiyo tabia, yatimmu birruhum, inakuwa imetimia wema wao, liwalidihim, kwa wale wazazi wao, kwa wale wazazi wao. Leo nakuta vijana hawana akhlaqi, hata ile birru alwalidaini hakuna, kwa sababu mtoto analelewa kisekula zaidi. Ndio daima natolea mfano, unaweza kukuta kijana mpaka anafika katika ilmu ya juu kabisa maskini, lakini haielewi Qur'an, haielewi kuswali, haielewi. Sasa huyu vipi yeye atamtambua Mola wake? Na kwa masikitiko, wazazi wamekuwa mstari wa mbele kuwalea zaidi vijana wao kisekula zaidi, na kusahau ilmu ya kisharia, ilmu ya dini, kusahau Qur'ani. Hiyo imekuwa sababu ya kuleta matatizo makubwa sana katika ummatul islamia. Athamina, jambo la nane, arrahmatu bihim, kuwahurumia hao, watakbiluhum, na vile vile hata kuwafanyia takbili, yani kuwashumu, wala adlu bainahum, na kuwafanyia uadilifu kati yao. Unaweza ukaona hili jambo ni dogo, lakini mtume wetu sallallahu alaihi wasallam alilifanya. Faqad kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kama akhrajahu al-imam al-Bukhari wa Muslim fi sahihayhima min hadithi Abi Huraira, anasema faqad kana an-nabiy alaihi salatu wassalam yuqabbilu awladahu walhasana walhusaina, alikuwa mtume sallallahu alaihi wasallama akiwashum akiwabusu wale watoto wake pamoja na alhasan walhusain wajukuu zake. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akiwapenda sana Hasan na Husain. Waqala, na akasema, man la yarham la yurham, asiyekuwa na huruma basi yeye naye hato hurumiwa, hato hurumiwa. Yupo sahaba mmoja, nafikiri atakuwa ni al-Aqra bin Habis radhiyallahu anhu, alimuona mtume anawa busu hawa al-Hasan wal-Husayn, akasema mimi nina vijana 10 salamu, sijawahi hata mmoja kumshum. Ndio mtume akamwambia maneno haya, man la yarham la yurham. Jamaa, ni dalili mtu awe karibu na familia yake, aipende familia yake. Na ndio maana hajinubua, sio mtu ukifika nyumbani basi watoto wanatetemeka, hawana amani kwamba kimefika chuma hichi. Ulaona, na mtu mwingine pia anaona jambo hilo ni fahari, mimi nikifika watoto wazungumzi kimya kabisa. Hapana, kuna mambo kweli akifanya mukhalafa tayeb, nahitaji shida, aelewe ubaya wa kusema uongo, aelewe ubaya wa kufanya ubabe kwa wenzie, pengine yeye mbabe mtani pige wenzie, umeelewa. Lakini kwa mambo mengineyo inawezekana kukuta kijana wako unamsikiliza, hem nisomee Qur'ani leo, umesoma nini madrasa, anakusomea katika Qur'ani, unampa zawadi, yani tuseme anaona kwamba mambo hayo ndo hasa mambo yanayotakana, bali ndio manhaji yetu ya mtume sallallahu alayhi wasallam. Qala al-Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah, msikilize Ibn al-Qayyim anasema, wa kana salaf, na walikuwa masalaf wema waliotangulia, yastahibuna an ya'dilu baina awladi fil qublati, walikuwa wakipendelea, wakiona ni jambo zuri hata kufanya uadilifu tu wa kuwashumu watoto wao. Mbelewana, maana hata wale watoto huona choyo, unaonaje una watoto zaidi ya wawili watatu, pengine umemshumu mmoja wapo au umempa zawadi, huyo mwingine anajisikia unyonge sana. Kwa hiyo wema waliotangulia wakifanya hata uadilifu, umempa chungwa huyu na huyu, umemshumu huyu na huyu, elewana, ndani yake inaleta rahma. Kwa hiyo masalafi wao walikuwa wanaona, yani walikuwa wanaona ni jambo ambalo zuri, kwa kuwa hapa auladu wal hasana wal husain, na maana mtume akiwakabili wote. Kwa hiyo walikuwa wema waliotangulia wakifanya uadilifu hata katika jambo hilo, sikwambii katika mambo mengine. Na hii ametaja Ibn al-Qayyim katika Tuhfatu al-Mawlud, ni risala adhima ambayo kila talibu la ilmi anatakikana awe nayo, kwa sababu ni miongoni mwa vitabu vizuri sana alivyotaja Sheikh Ibn al-Qayyim, mambo yanayohusiana na watoto toka anapozaliwa mpaka mwisho wake. Na ndio hata ahlul ilmi wengi sana wakizungumza au wakiandika katika mambo yanayohusiana na tarbia, basi unakuta maneno mengi sana yamechukuliwa katika kile at-tuhfatu al-mawlud. Naam, anasema fal adlu baina al-awladi amrun muhimun jidda, kufanya uadilifu kati ya watoto ni jambo muhimu sana, wa taqsiru fihi mazallatun adhimatun, na kufanya taqsir mapungufu kwa hakika ni makosa makubwa. Mazallatun ni alkhataya, ni makosa makubwa. Adhimatun wa mujibu li sakhatillah, na inamwajibikia mtu aliyefanya mapungufu kwa watoto wake, inamwajibikia kupata hasira za Allah, ghadhabu za Allah. Kufanya mapungufu kwa hawa watoto tunaowalea. Qala alayhi salatu wassalam, anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, ittaqullaha wa'dilu baina awladikum, mcheni Allah na mfanye uadilifu kati ya watoto wenu. Kwa hiyo si jambo dogo, ni jambo kubwa sana sana sana katika mambo ya malezi. Ukisikia haya mashirika mbalimbali yanapiga makelele, sijui haki za watoto, haki za wanawake, haki za nini, Uislamu haya mambo umeelezea tangu na tangu. Leo nakuta haya mashirika yanazungumzia labda kuanzisha vitengo mbalimbali kwa ajili ya haki za watoto. Watoto wakifanyiwa hivi, wao wanaofanyia difa. Umeelewana? Na kweli kutokana na umma ndio ushakuwa katika hali hiyo, yani na maana unnas la yubaluna bi tarbiyatihim. Watu hawajali yale malezi yao, lakini ikiwa Waislamu watasimama kwa haki ya kusimama kama tulivyoelekezwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam, basi kwa hakika hayo mashirika yatakuwa yanafanya kwa dini nyingine tu, wanakuta Waislamu ni katika watu ambao wamesimama kidete katika kuwasimamia kufanya uadilifu kwa watoto wao. Anasema ukhtalafa ahlu ilmi fi kayfiyati al-adli baina adh-dhakari wal-untha ala aqwalin, wa mitofautiana wanawazuoni juu ya namna ya kufanya uadilifu kati ya mwanamume na mwanamke kwa kauli nyingi. Wametofautiana wanawazuoni. Ashharuha, iliyo mashuhuri zaidi, anna almala alladhi yu'tihi lidhakar yu'ta mithlu, yani ile mali anayopewa mwanamume kijana wa kiume, basi vile vile anapewa mfano wake, qadran lil untha, sawabi sawa. Kwa hiyo kile kiwango salam anapewa vile vile yule mwanamke, sawa kwa sawa. Umeelewana? Kwa kuwa jambo hili lina ikhtilafu, kwa sababu tunaelewa sisi katika hukumu ya mambo ya mirath, lidhakari mithlu hadhi al unthain. Umeelewana? Bimaana mwanaume ana hadhi ya unthain, wanawake wawili. Umeelewana? Na maana inagaiwa, hata mali inagaiwa mafungu matatu, hata wakiwa wanawake, kijana wa kiume na kijana wa kike, inagaiwa mafungu matatu. Mawili anapewa mwanamume, mwanamke anapewa moja. Umeelewana? Kwa maana hiyo sasa ndio ahlul ilmi wakaikhtilafiana katika suala zima la kuwapa mali katika mlango wa zawadi. Je, wewe umekuja na zawadi, utampa sawa mwanamke na mwanamume, au mwanamume atatangulizwa zaidi? Ndo hapa anasema ashharuha anna almal alladhi yu'tihi lidhakari yu'ta mithlu qadra liluntha sawaan bisawa, ile anayopewa mwanamume basi ni ile ile anapewa mfano wake, kiwango chake kwa mwanamke sawa kwa sawa. Hii ndio kauli iliyo mashuhuri zaidi. Wadhahaba akharun, wakaenda wengineo sasa katika kuelezea, ila anna al-adl baina al-awladi an yu'ta lidh-dhakari mithlu hadhi al-unthayayn, kwamba wengine wakasema kwamba iliyo uadilifu zaidi kwa watoto. Umeelewana? Kwa hiyo mwanamume anapewa hadhi ya unthayayn, hadhi ya wanawake wawili, yani kama katika almirath faraid. Watundharu tafsilatu almas'ala fi madhanniha min kutub ash-shuruh al-hadith wa ghayriha. Basi ni vizuri kuangalia upambanuzi wa mas'ala haya katika dhanna yake ilivyokuja katika vitabu vya vilivyosherehishwa hadithi hii na vinginezo. Lakini iliyo mashuhuri zaidi katika masala ya hadaya, zawadi, alhiba, basi inawapa sawa bisawa, tofauti katika mambo ya hukumu ya mirathi. Ile mirathi ni imekuja katika Qur'ani al-Karim. Wa ala kulli, na juu ya yote hayo iliyoelezewa, yajibu ala al-abi an ya'dila baina awladihi, ni wajibu kabisa, lazima juu ya baba afanye uadilifu kati ya watoto wake. Usithubutu hata siku moja kuonyesha mapungufu kwa watoto. Tena fi jamii al-umur, katika mambo yote, sawa al-madiyya, sawa sawa ya kimaada, awil minha awil ma'nawiyya aw ya kimaana, yote yanajumuisha katika al-ulum milwana, katika mambo ya elimu inaingia, mambo ya tarbia yani mavazi, mambo ya nini, yote mtu anatakiwa afanye uadilifu kati yao. Wa an yuwaffiqa qadra istita'ihi, na alifikishe ile jambo kwa kadri ya uwezo wake, asifanye israf. Yeye ana uwezo, basi anatakikana afanye uadilifu katika mambo mengi. Na atachukulia mfano, kuna mambo unaweza kuona jambo dogo, na mtu labda anawasomesha watoto wake katika mashule, na mwingine anampeleka mashule yale internationally, huyu mwingine anampeleka shule za mitaani zile. Ala kulli hali, cha muhimu, sharia inatutaka sisi tufanye uadilifu katika mambo yote, kama alivyozungumza hapa Ibn al-Qayyim rahimahullah. Anasema wala yukallifu Allahu nafsan illa ma ataha, na wala Allah haikalifishi nafsi isipokuwa kwa kile tu alishompa. Yeye anatakiwa afanye kwa kadri istita'a. Hii ni nukta ya nane. Ama thamina tasi'a, nukta ya tisa, an yuallimu abna'ahum ba'da bulughihim ma yuhimmuhum fi umuri dinihim, ni kuwafundisha watoto wake baada ya kubulugh, kufikia sasa tuzima wamebaligh, yale yaliyo muhimu sana katika mambo ya dini yao, kwa sababu tayari hawa wameingia katika mambo ya kulazimika, wamekuwa mukallaf. Kwa hiyo sasa wanaingia katika mambo yaliyo wajibu kwao, na hizi lazima uziangalie daraja. Tulisoma katika hadithi zilizopita, Mtume anasema waamrisheni watoto wenu kuswali wakiwa na miaka mingapi? Saba. Na wakifika miaka kumi, dhuribuhum, wapate bakora. Kwa hiyo hii Mtume SAW anazungumzia hizi ni marhala, vituo mbalimbali mbali. Kwa hiyo unavofanya muamala na mtoto wa miaka minne mitano, tofauti na yule akishafika sasa kumi kuendelea. Ndiweza kukuta mtu kama unavyosema, mtoto shafikisha miaka kumi au kumi na mbili, bado hata mtu hajaanza kumzoesha kufunga labda somo, au binti kuvaa hijab, kutoa mikono kwa watu hovyo. La, lazim tayari huyu amekwisha kuwa unampa sasa ili somo hasa kwa mzazi. Kwa hiyo ndo hapa sasa anasema yale yaliyo muhimu zaidi katika dini yao, wadhalik, na hayo, fima yataallaku biiqamati faraidhilla, ni yale yanayofungamana katika kusimamia faradhi za Allah, liannahum mukallafun, kwa sababu wao sasa wamelazimika na amri. Mukallafun bimaana wamelazimika na amri, sio watoto wadogo tena. Wama yataallaku bil ikhtisali wa nahwi dhalika, na yale yanayofungamana katika kuoga, kujitaharisha, wa taalimi umuri alhijabi binisbati lilbanat, na kuwafundisha mambo yanayofungamana na hijab hususan kwa mabanat. Sio miaka 10 bado namnunulia majinzi yale, anavaa visuruali vimbana leo, kwa sababu mambo mengine yanasababishwa na wazazi. Haiwezekana mzazi wa kiume anaangalia hayo mambo, kwa kuwa unakuta wanawake ndio wanafanya shopping. Wewe unaacha fungu tu bana, hii Idi nenda kawanunulia watoto nguo, anunulia viskin tight vinini, bado namuona mdogo na yeye tayari ameshafikia umri mkubwa. Lazima elekezwe, atafutiwe jilbab, atafutiwe vazi refu pana, ili akulie katika hali hiyo. Qala al-Imam Ibn al-Qayyim wa aktharu al-awlad, wengi katika watoto, inna ma jaa fasaduhum min qibali al-aba, unakuja uharibifu ufisadi wao kupitia kwa nani? Kwa wazazi. Wa ihmalihim lahum, kuachia yani kuwapuuzia mambo yao. Ihmal yani ina maana kuyapuuza. Nafikiri haya maneno tuliyasoma katika iliyotangulia, amerejea shekhe kwa ajili ya kutilia taukid. Anasema kwa hiyo fasaduhum, maharibifu mengi ukiyachunguza hata katika majumba yetu yanatoka kutokana na watu yani kufanya tashil, kufanya wepesi. Ndo hayo mtoto shakuwa mkubwa havai hijab, sasa baadaye shapevuka amekuwa mkubwa zaidi ndo anaanza kupiga makelele, kumbe wewe toka mwanzoni huyu hauja msimamia. Kwa hiyo hapa hawa wanapofikia bulughi inabidi unatumia shida kidogo. Anasema watarki ta'limihim fara'idha ad-din wa sunanahu, kwa kuwaacha kuwafundisha faradhi za dini na sunna zake. Umeelewana? Faradhi za dini na sunna zake. Kijana shakuwa sasa hivi pengine anacheza magemu, njoo naye katika darasa, nenda naye msikitini, mshike mkono, hususan kijana wa kiume yule. Kwa hiyo anakulia kwamba mzee wangu amenilea katika hivi. Lakini kumwacha tu baba na kwenda bichi, nenda. Baba sijui tunasoma na nani, nenda. Anakuja saa 4, saa 5, saa 6 anagonga na mfungulia mlango. Hauangalii wale maswahibu zake, marafiki zake ni akina nani? Pingine tembelea na anatembea tuna vijana wa mtaani wasioelewa malezi na nini. Kwa hiyo ndio hivyo ihmal, yani kuachia bure. Fa adha'u sighara, wakaanza kupotea toka wadogo. Falam yantafi'u bi anfusihim, hawajanufaika katika nafsi zao wenyewe. Walam yanfa'u aba'ahum kibara, wala hawajawafaa wazazi wao wanapofikia utu uzima, kwa kuwa wameihmalu, wameacha toka utoto. Kwa hiyo wao wenyewe nafsi zao hawajanufaika, kwa hiyo hata wazazi wao hawajawafaa pale wazazi walivyokuwa wakubwa. Kama ataba ba'dhum waladahu, kama walivyowasimanga, walivyowateta baadhi yao watoto wao. Ala al-huquqi, katika mambo ya kuwafanyia kuwaasi. Qala ya abat, anasema yule mtoto, ewe baba yangu, innaka aqaqtani saghira, wewe uliniasi mimi, yani ulinipoteza hali ya kuwa mdogo. Fa'aqaqtuka kabira, na mimi pia nakuasi hali ya kuwa mkubwa. Wa adha'tani walidan, na ukaniacha nipotee hali ya kuwa mimi mdogo. Fa adha'tuka sheikhan kabira, na mimi nakuacha pia upotee hali ya kuwa wewe ni mtu mzima. Abu Huraira alikuwa anamwambia mama yake, alikuwa anasema rahimakillahu ya umma, Allah akurehemu ewe mama yangu, kama rabbatni saghira, kama ulivunilea mimi hali ya kuwa mdogo. Na mama yake anamwambia wa rahimakallahu ya Aba Huraira kama barartani kabira, na wewe Allah akurehemu ewe Abu Huraira kama ulivyonifanyia wema hadi ya kuwa wewe ni mkubwa. Ametaja Ibn Saadi katika tabakati yake kuelezea jinsi gani Abu Huraira alivyokuwa akimfanyia wema sana mama yake, hata kile kidogo alichukua kipata alikuwa na anampelekea. Hivyo ndio alivyokuwa salaf al-umma. Naam, anasema wa bi-ikhtisari aqul, na kwa ufupi nasema inna ala walidaini, hakika ni juu ya wazazi hao wawili, ta'alima auladihim fi mithli hadhihi al-marhala, kuwafundisha watoto wao hususan wanapofikia katika vituo hivi, yani marhala al-bulugh, wao sasa wapo katika suala la kubalagh. Kulla ma yajibu ala al-mukallafina, ni kuwafundisha kila yale yaliyo wajib kwa wale mukallafin, walio lazimika na amri. Maarifatu min umuri shari'i, tena mambo ambayo ya kuyatambua katika mambo ya sheria, allati la yasa'u al-muslima jahluha, ambayo muislamu hatakiwi kutoa nafasi kutoyajua. Yale mambo yote ya kisheria kwamba muislamu anayotakiwa kuyajua, basi ni wajibu wa mzazi, tena walidaini, baba na mama, wawafundishe watoto wao. Fahadha min huquqihim alayhima, hii ni katika haki ya wazazi kwa watoto wao, ni haki ya wazazi kwa watoto wao. Kama tulivyosema, lazima mtoto apelekwe sasa akasome, na wewe mwenyewe lazima kumsimamia zile haki muhimu sana kama hizi, ambazo zitamsaidia yeye hata akipevuka zaidi na zaidi. Ashiran, jambo la kumi, al-inayatu bibnihim au bibintihim biikhtiyari zawjati as-saliha lahu au az-zawji as-salihi libnatihi, kwamba ni kuchukulia uzito kwa watoto wao wa kiume au watoto wao wa kike katika kuwatafutia zauja, mke aliyemwema, as-saliha aliyemwema, au zauji salih, au mume aliyekuwa mwema, libintaihi libnatihi, kwa mtoto wake wa kike. Kwa hiyo hii ni miongoni mwa haki vile vile, japokuwa mazingira sasa hivi yamebadilika kutokana na mambo ya ikhtilat, nakuja tu binti kwamba mzee bana nimepata mwenza kwa tufungishwe ndoa. Lakini katika jambo hili pia ni haki mzazi, na ndio maana hata katika sheria ya fiqh kuna mambo ya ijbar, hususan binti akiwa mdogo, mzee ana uwezo wa kuchagulia mume, tena ijbar itazingatiwa tu katika mambo, labda kuna kitu kinaitwa al-kafa, kuzingatia yani baadhi ya mambo ya kisheria, labda akiona kwamba mzazi katumia ubabe, katumia nini, ndio anaweza kwenda kwa kadhi au maulama akaelezea kwamba mzazi wangu bwana amenilazimisha ni muoe na fulani. Lakini nasema sharia, kwa sababu mzazi anaelewa zaidi maslaha ya binti yake, bila shaka hawezi akamtupa kwa watu wasio jitambua. Kwa hiyo hii jambo la kumi vile vile ieleweke ni katika haki kwamba mzazi ya kumteulia kijana wake wa kiume mke aliyemwema au kumteulia kijana wake wa kike mume aliyekuwa bora. Anasema fa inna hadha min tamami nasihati lahum, hii ni miongoni mwa mambo yaliyotimia kabisa nasiha kwao wao hao. Wa min tahqiqi huquqihim, bali ni katika kuhakikisha haki zao. Wa ala al-abi an yahdhara min adli al-bint, basi ni juu ya baba atahadhari kabisa katika suala zima ya adli al-binti, kumzuia binti yake kwa dhulma. Yani na maana anamzuia bila sababu au ijibariha au kumlazimisha vile vile. Inawezekana ile binti amepata mume aliyekuwa mwema mwenye kujitambua, kwa hiyo yeye kwa sababu ambazo zisizoeleweka labda akafanya adhli akamzuia kidhulma, hili inatakiwa lichukuliwe tahadhari. Au ijibariha au kumlazimisha, ala zawaj, juu ya kufanya nikaha, mim man la turidu zawaja minhu, kwa yule ambaye asiyetaka kuolewa naye. Wal iyadhu billah, Allah atuepushe katika hili. Anasema khasatan idha kanat, naam, in kanat qad raddatuhu li'adami diyanatihi wa qillatiha. Anasema haswa pale anaporejeshwa yule mwanamume kutokana na kukosa ile dini au ana mapungufu katika hiyo dini, ay qillati diyana, yeye hana, ana mapungufu uchache katika kuifata ile dini. Anasema wanuakidu huna ala annahu yajibu ala al-abi an yattaqi Allah fi ibnatihi, basi tunatilia nguvu hili. Anasema Sheikh al-Bukhari kwamba tunatilia nguvu juu ya hilo, ni wajibu juu ya baba amche Allah kwa binti yake, anatakiwa amche Allah. Fayabhathu laha an zawji salih an-nafi, amtaftie mume aliyekuwa mwema tena ambaye mwenye kuwa na manfaa, alladhi yanfa'uha, ambayo atanufaika naye yule mwanamume mwanamke katika mambo ya ilmu, katika mambo ya uchamungu na mambo mengineyo. Wayasunuha, na atakuwa amemkinga, fi diniha wa duniaha, katika dini yake pamoja na dunia yake. Ikaanziwa dini hapa, lakini watu wanaangalia ule upande wa pili katika mambo ya dunia. Ndio anafika mwanamume hafahamu dini, hafahamu chochote, anaozeshwa. Mke yake anafika, binti yako anamwambia, bwana mimi ukitaka kutoka na mimi basi sitaki ujitandetande mashungishungi haya, mambo ya majuba, mambo ya nini. Wapo mabanati mashallah wanasoma katika dini mpaka marhala ya thanawi, lakini matokeo yake na wale wamekulia katika dini wanavaa hijab, wanavaa niqab, lakini mtu anayekuja kukadimu alkhutba, kumchumbia yule mlezi, sasa anamkubalia yule bila kuangalia dini yake. Matokeo yake kamkuta binti anavaa niqab, anamvua kwamba mimi mambo ya haya niqab wanachana nayo, haya mambo ya juba chana nao, tafutia gauni zuri la kumeremeta, basi tutoke, tunakwenda kwenye mapati, tunakwenda kwenye manini. Ndo hali kama hiyo, wapo maukti wanalalamika katika hali hiyo, na unakuta mzee yupo karibu kumtolea maneno mabaya binti yake, lazima uolewe. Wapo wanapata tabu kama hiyo, tena ni wengi. Fanas'alullaha salama. Sasa mpaka unaona huyu mzee mbona kafanya harakati kubwa binti yake asome dini mpaka amefika Tanawi mpaka akampeleka sijui wapi huko wapi. Umeelewana? Sasa ndo hali kama hiyo nini watu wanaangalia dunia tu. Mtu labda sijui kiongozi wa wapi ana nafasi gani, ana uwezo gani, anamiliki nini. Ndio linaloangaliwa zaidi hilo wakati inatakiwa kuangaliwa dini. Ndio hapa anasema annahu yajibu ala al-abi an yattaqi Allah fi ibnatihi. Amche Allah mzazi hasa wa kiume kwa binti yake. Amchagulie zauj as-salih ambayo yasunuha fi diniha wa duniyaha, tamkinga katika dini yake kwanza na dunia yake. Wa yakunu aminan alaiha, na atakuwa mwaminifu juu yake. Mwaminifu juu yake. Wangapi wanashughulia watu wa kidunia na matukio yake na kuwa hana uaminifu katika ndoa yake biidhinillahi ta'ala. Alhadi ashara, ya kumi na moja, addu'a'u lahum ba'da alwilada au ba'da dhuhuri ila dunia bisalahi wal islahi wal tawfiq. Ni dua njema, addu'a lahum la alayhim, dua iliyo njema kwao baada ya kuzaliwa na baada au baada ya kudhihiri katika dunia. Allah awape salah, awatengeneze, wal islahi wat tawfiq, na awape vile vile tawfiq. Wajibu alhadhar min ad-du'a alayhim, ni wajibu mtu kuchukua tahadhari kuwaombea dua mbaya. Du'a alayhim yani ni dua dhidi yao mbaya. Imma du'a lahum ni dua ile nzuri. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Na dua nyingi. Anasema wajib ndio alhadharu min du'a alayhim kama taqaddama bayanu dhalika. Haya yamekisha tangulia katika kuibainisha hivi mwanzo kabisa. Qala Allahu ta'ala wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilayka, kwamba iwe Allah na unitengenezee mimi katika vizazi vyangu kwa sababu mimi ninatubia kwako wewe. Waman razaqahu Allahu al-inatha, na yoyote Allah tabaraka wa ta'ala atakaye mruzuku al-inatha watoto wa kike, fa alayhi ar-ridha bima katabahu Allahu lahu, anatakiwa aridhie kwa yale aliyo mridhia Allah tabaraka wa ta'ala. Zamani ilikuwa zama za jahiliya, walikuwa moja kwa moja wanaona jambo yani anahisi mtu vibaya sana akipata mtoto wa kike. Anasemaje Allah, wa idha bushira ahaduhum bil untha dhalla wajhu suwadda wa huwa kadhim. Na maana mtu akipewa bishara kwamba amepata mtoto wa kike, subhanallah, yani uso wake unapata ubus, yani anakasirika kabisa, unapata giza uso wake, hali ya kuwa anahuzunika katika jambo hilo. Sasa ile ilikuwa ni mambo ya jahiliya. Mbona jahiliya? Na ndio Mtume SAW akatoa bishara nyingi kabisa kwa yule ambaye anayepata watoto wa kike kisha akawafanyia wema, akawalea, subhanallah, mpaka wakapata na wao malezi, wakapata nyumba zao, tena wakaendeleza khiri, isipokuwa wanakuwa ni watu ambao Allah tabaraka wa ta'ala, yani yule mwanamume anakuwa amepata sitra ya nar, kiziwizi cha moto. Na hii ni hususiyat kwa wale ambao Allah amewaruzuku watoto wa kike. Kwa hiyo zimekuja katika riwaya na bishara nyingi katika hivyo. Anasema yahabu liman yashau inatha, anampatia Allah tabaraka wa ta'ala amtakaye watoto wa kike. Wayahabu liman yashau dhukur, na anampatia Allah amtakaye watoto wa kiume. Kuna mtu kila kizaa mtoto wa kike, kila kizaa mtoto wa kike, kila kizaa mtoto wa kike. Na kuna mwingine hivyo hivyo, kila akipata mtoto wa kiume, kila akipata mtoto wa kiume, kila akipata mtoto wa kiume. Jambo hili ni mpango wa nani? Wa Allah tabaraka wa taala. Anasema au yuzawijuhum dhukuranan wa inatha, au anamchanganyia sasa watoto wa kiume na watoto wa kike. Yani mtu anaweza kusema anapanga yeye kupata mtoto wa kiume na kuja wa kike, wa kiume wa kike, wa kiume wa kike. Wayaj'alu man yasha'u aqima, bali wengine Allah anawajalia hawapati kabisa watoto, na pengine wana kila kitu, wana uwezo mkubwa, lakini hawapati watoto. Aqima, wagumba, wengine wanaita tasa. Kwa hiyo hii ni hikma ya Allah tabaraka wa taala kwa waja wake. Anasema fahadhihi hikmatullahi wa iradatuhu wa qadaruhu annafidhu fil ibad la raddan liqadaihi wa qadarihi fa kullu dhalika min indillahi yahabu liman yashau inatha wa yahabu liman yashau adh-dhukur. Kwamba hii ni hikma ya Allah tabaraka wa taala, na kutaka kwake Allah na uwezo wake aliyoupitisha, annafidhu, aliyoupitisha fil ibad, kwa waja wake. La radan liqadai, hakuna anayerejesha yale aliyoyahukumu Allah. Wa qadarihi, na uwezo wake. Fa kullu dhalika min indillah, yote haya yanatoka kwa nani? Kwa Allah tabaraka wa taala. Yahabu liman yashau inatha wa yahabu liman yashau dhukura, anampa mtakaye watoto wa kiume inatha, watoto wa kike. Wa yahabu liman yashau dhukur, na anampa mtakaye watoto wa kiume. Kwa hiyo fayajibu ala al-abdi, ni wajibu juu ya mja, in ruziqa bibanatin, pindi anaporuzukiwa watoto wa kike. Wa kullu waladihi banatun au aktharu, kila mtoto wake ni wa kike au zaidi ya hao. Ani atania bitarbiyatihinna fa fi dhalika ajrun adhim, achukue umuhimu sana katika kuwalea hasa hao watoto wake, kwa sababu ndani yake kuna ujira uliokuwa mkubwa mno, ujira mkubwa sana. Wamehusishwa hawa watoto wa kike kwa ujira mkubwa, kutokana na zama za jahiliya ilivyokuwa. Anasema an Urwata bin Zubair, hadithi hii kutoka kwa Urwata bin Zubair, anna Aishata zawja an-nabii sallallahu alayhi wa sallama hadathathu qalat. Urwata bin Zubair anasema hakika ya Aisha mke wa Mtume sallallahu alayhi wasallam alimuhadithia Mtume, qalat, akasema, ja'atni imra'at ma'aha ibnatani tas'aluni, alikuja mwanamke mmoja na yeye alikuwa na mabinti wawili, alikuwa ananiomba, anaomba, anamwelezea Mtume, anasema falam tajidi indi ghaira tamratin wahidatin, hakukuwa na chochote kwangu isipokuwa kulikuwa kuna tende iliyo moja. Fa ataituha, nikampatia. Faqasamataha baina bdataiha, akawagaia baina ya wale mabinti zake. Tazama hawa wema walitangulia. Mke wa Mtume, tende moja, lakini pia anaitoa. Subhanallah, ndani yake kuna mazingatio makubwa sana. Kwa hiyo alivompa, naam. Fadhali. Sasa nitaadhim. نعم قالت عائشة سما جاءتني امرأة معها نتان تسألني فلم تجد عندي غير تمرة واحدة فأعطيتها فقسمتها بين ابنتيها كم بيلتين دكايجا وبين يوالا مبنت ذاك ثم قامت Shaka simama anasema fakharajat fadakhala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam akaondoka kisha akaingia mtume sallallahu alaihi wasallam fahaddathtuhu nikamhadithia bibi Aisha akamhadithia mtume hichi kisa bacho mtume akastaajabu faqala mtume akasema mayali min hadhihi al-banati shay'an Yani yoyote atakayepewa Yani imekuja katika riwaya kama mandibutulia mwenye kupewa mtihani lakini huu mtihani si kwamba mtihani kama labda mitihani mingineyo kwa hiyo Allah tabaraka wa taala atakayempa hadhihi albanati shay'an hawa mabinti yani akamruzuku akampa watoto wa kike basi fa ahsana ilaihinna akawafanyia wema akawalea katika tarbia nzuri akawalea katika sunna akawalea katika malezi yaliokuwa mazuri ya kumtambua Allah tabaraka wa taala kunna lahu sitran minan nar Watakuwa hawa ni sababu ya yeye Allah kumkinga na moto. Allahu Akbar. Allah amemruzuku hawa mabinti mtu akawalea vizuri. Akawafanyia ihsani, akawahurumia. Wakaona kwamba wao ni watu muhimu katika dini yao, akawalea katika kujitambua. Basi kuna lahu sitram minan nar. Utakuwa wao ni kizuizi sitra ya moto. Yani huyu mzazi itakuwa ni sababu yani wale mabinti yeye kupata janna. Bimaana mtu akizuia na moto amepata nini? Janna. Allahumma ja'alna minhum inshallah. Amin. Na imani kwamba tuna mabinti humu nyumbani. La shaka. Maana hiyo kujitahidi kuwafanyia sana ihsan. Hatusemi kwamba tukiwa na vidume tusifanyie ihsan. Hapana. Ila hawa wamehusishwa kutokana na ile hali kama tulivyosema ya ilivyokuwa zama za jahilia. Huyo wale katika hususan tupo katika kipindi ambacho kigumu sana kipindi cha mazingira kama tunavyoyaona fasadi imeenea dhahara alfasadu fil barri wal bahri bima kasabat aidi nas unaweza kuta mazingira ya majumba tunayoishi majirani mashule kwa hiyo unakuta ile batili imeenea kiasi kikubwa sana na ndio maana lazima tumuombe sana Allah tabaraka wa taala Isipite mtu siku hujamuomba Allah akupe thabati wewe na dhurriya. Vijana. Mbea wazazi. Ni jambo adhimu yani ile jambo unalikana mtu ukumbuke dua kama vile mtu unapoikumbuka taamu wa sharabu. Kama vile mtu anavyokumbuka chakula na kinywaji. Na ndio yamepita yale masiku ya Ramadhani. Mwezi mmoja kasoro ni mwezi ambao watu wa jambo lilosahau kubwa ni dua. Yani ni masiku ambayo مستجاب الله نبكي يا مدوع بيسر أظن ننتهي هنا بس إن شاء الله تشيء قتك أي نقطة أمبايو بإذن الله في المستقبل تنجي قتك الثاني عشرة أولا أطلب العفو وأقدم العفو كذلك لفكرنا قتية سانة قتك بعدي والله